gang. We are, we are, we are, we are in the same. We are in the same gang. Mijamy się, nie widząc wzajem, czego innego wypatrując w dali. Lecz kiedy blisko siebie przechodzimy, to słychać, jak serce drugiemu wali. Niechaj wszyscy, co się wstydzą, pokonają w sobie strach. Niechaj wszyscy, co nas widzą, zaśpiewają z nami wraz. Zróbcie to teraz, zróbcie to zaraz. Zróbcie to teraz, zaraz, już, już. We are in the same. We are in the same game. We are in the same. We are in the same gang. Antifa, Antifa, Antifa, Antifa. We are in the same. We are in the same gang. We are in the same. We are in the same gang. We are in the same gang. We are in the same. We are in the same gang. Mijamy się, nie widząc wzajem, czego innego wypatrując w dali. Lecz kiedy blisko siebie przechodzimy, to słychać, jak serce drugiemu wali. Niechaj wszyscy, co się wstydzą, pokonają w sobie strach. Niechaj wszyscy, co nas widzą, zaśpiewają z nami wraz. Zróbcie to teraz, zróbcie to zaraz. Zróbcie to teraz, zaraz, już, już. We are in the same. We are in the same gang. We are in the same. We are in the same gang. Antifa, Antifa, Antifa, Antifa. We are in the same. We are in the same gang. We are in the same. We are in the same.